ateşten betermiş bu aşkın hali. Ateşten betermiş bu aşkın hali. Kurutur yaprağı, soldurur dalı. Bağrı müryan olur Kerem misali. Yakar ateşlerde küleyler beni, beni, beni. Geçtikçe basar.